पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कर्म भी शुद्ध नहीं हो मनुष्य के यदि कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा और भक्ति कैसे होगी। तो कर्म शुद्ध होना जरूरी है क्या? जरूरी है। देखो भाई, परमात्मा की तरफ चलना चाहेगा उसके कर्म है, आचरण है, व्यवहार है, भाव है, सब शुद्ध होने चाहिए तभी परमात्मा की तरफ चलेगा। अशुद्ध होगा तो नरकम तरफ जाएगा। कर्म भी शुद्ध होना चाहिए, भाव भी शुद्ध, आचरण भी शुद्ध, भाव भी शुद्ध, शुद्ध होना ही चाहिए। पूछने का क्या आशय है मैं समझा नहीं पूरा। क्या आशय क्या भाई पूछने का? क्या परमात्मा कर्म के द्वारा तो मिलते नहीं है, कर्मों से अतीत है वो। अब से कर्म हमारे कैसे ही हो तो भी मिल जाने चाहिए। नहीं, ये नहीं है, कर्मों से अतीत है तो कर्मों से निकलने पर होगा ना। कर्मों से अतीत तत्व को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्मों से हम ऊंचे उठेंगे तब होगा ना। तो ऊंचे तभी उठेंगे जब कर्म शुद्ध हो गए। कर्म अशुद्ध तो कर्म में हमारे को फंसा देंगे, हमारे को कर्मों से ऊंचे उठने नहीं देंगे। शुद्ध होने का तात्पर्य है कि कर्म निर्मल होंगे। जैसे साइकिल है, मोटर है, अशुद्ध होगी तब तो वो चलेगी, चलेगी जो गंतव्य स्थान पहुंचेगी, अशुद्ध होगी कैसे पहुंचेगी। तो कर्म से अतीत तत्व को पहुंचना चाहता है तो कर्म से ऊंचा उठना होगा कि नहीं, क्योंकि कर्म से अतीत है। तो कर्म से ऊंचा उठा तभी उठोगे जब कर्म शुद्ध होंगे। मलिन कर्म तो फंसा देंगे नीचे ही। आप पूछो क्या क्या आप ही कर गया। अच्छा, तो कर्म शुद्ध नहीं चाहिए। खान पान व्यवहार सब निर्मल शुद्ध होगा। देखो, अशुद्ध चीजों से, अशुद्ध कर्मों से हम फंस जाते हैं। जैसे मोटर अच्छी नहीं चलती तो हमारे गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचेंगे? वो ठीक हो तो चाहिए ना। अब पहुंचा चाहते हैं ठीक आने, अरे मोटर शुद्ध नहीं है तो कैसे पहुंचेगी? मोटर तो काम में आएगी। बीकानेर ठेठ पहुंचा है, बीच में रास्ता भी तो कटना है। तो रास्ता शुद्ध होगी मोटर तब तो ठीक चलेगी, अशुद्ध होती तो वो यही फंस जाएंगे, कह जाएंगे। तो परमात्मा तत्व है, वो गुणों से है, कर्मों से अतीत है, वस्तुओं से अतीत है। तो वस्तु में इधारी हमारी शुद्ध तो ऊंचे उठने देंगे, अरे वो मलिन होते तो ऊंचे उठेंगे तो फंस जाएंगे उनमें हम। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है निर्मल होने से। बात मार्मिक ये है कि हम शुद्ध होंगे तभी तो शुद्धि की तरफ जाएंगे। अगर हम अशुद्ध होंगे तो शुद्धि की तरफ रुचि नहीं होगी हमारी। हम अपना व्यवहार शुद्ध नहीं कर तो कैसे होगा? तो मार्मिक बात यह है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत हमें शुद्ध होने की है और परमात्मा प्राप्ति होने के बाद हमारे क्या फर्क पड़ता है कि हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारे में निर्मलता आती है। निर्मलता नहीं हो तो फिर क्या होगा? बताया है कि बुद्धाद्वैत तत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि क्षणाम तत्र दशाम चैव को भेदोष उसी भक्षण है। बुद्धाद्वैत तत्वस्य, अद्वैत तत्व को जान गया, परमात्म तत्व का बोध हो गया, तत्व ज्ञान जीवन उदय हो गया है, और यथेचा यथेष्टाचरण भी यदि यथेष्टाचरण है, जैसे खाना पीना करना सब कोई मर्यादा रही थे, ऐसी कोई मर्यादा ही नहीं है, तो बुद्धाद्वैत तत्व से यथेष्टाचरण यदि तो सुनाम तत्व दृशम से वो भेदोषधि भक्षण है। तो कुत्तों में और उनके दोनों में फर्क क्या है? यथेष्ट कुत्ते का भी होता है, उसका भी होता है, को भेद अशुचि भक्षण है। अशुद्ध चीज खाने में क्या फर्क? दोनों खाते ही हैं। देखो, शुद्धता है तो व्यवहार ही शुद्धता है। परमात्म तत्व में प्राप्ति में होता है तो शुद्ध निर्मलता ही आती है। और फर्क क्या पड़ता है? हाथ वैसे ही है, पांव वैसे ही है, सिर ऐसा ही है, अवयव वैसे ही है, स्वभाव में फर्क पड़ता है, आचरण में फर्क पड़ता है, विवेक में फर्क पड़ता है। तो ये फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़ रहे हैं, उसी पहचान यही होगी। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक हो ये पिक बक उमराला। सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करने का फल तत्काल होता है। कैसे होता है? काक हो ही पिक बक उमराला। काक कौवा होता है वो कोयल बन जाता है, और बगुला होता है वो हंस हो जाता है। तो दो तात्पर्य क्या कि जैसे तत्व ज्ञान हुआ तो सत्संग में स्नान किया तो कौवा होता है वो कोयल हो जाता है। एक कहने का तात्पर्य ऊपर का रंग नहीं बदलता है परंतु वाणी बदल जाती है। कहाँ कौवे की वाणी, कहाँ कोयल की वाणी। और बकहू मराला, बगुला होता है वहां हंस हो जाता है। कहां तो बगुला मच्छियों को खाता है, वहां मोती चुगता है वो। उसका विवेक कितना विलक्षण है। दूध और पानी रखा जाए तो दूध दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। तो हंस होता तो सिद्ध क्या हुआ कि बगुला भी सफेद होता है, बगुला और वो सफेद होता है। तो ऊपर का तो रंग नहीं बदलता परंतु विवेक बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। ये तो सब बदलेगा ही, उसका भाव बदल जाता है, उसके आसन बदल जाते हैं, उनके देखने से सुनने से भी उनका असर एक विलक्षण पड़ता है। तो बीच में वो तत्व को पहुंचा है इसका क्या पता, तो इसमें पहचान नहीं होती। आदमी हरेक पहचान नहीं सकता परंतु उन्हें पवित्रता जरूर आ जाती है। जो जो सत्संग करेगा त्यो ही तो उसका विवेक बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, वाणी बदलेगी, निर्मलता उसमें आवेगी, उसमें विलक्षणता आवेगी, वो प्रिय लगेगा सबका। जैसे माँ है वो बालक को बड़ी प्रिय लगती है, इस तरह से तत्व संत महात्मा वो मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। वो देते नहीं, कुछ भी देते नहीं, परंतु अच्छे लगते हैं। तो उनकी वाणी अच्छी होती है। कागा कृष्णा धन हरे कोयल कृष्ण वो देत। बोलो कागा क्या बेचारा है, तो एक धना उतना सर देता है, अरे कोयल कुछ दे देती है। मैंने एक बचने के कारण जो अपनो कर लेते। तो कौआ को बोले सुहाते नहीं और कोयल वो सुहाती है। तो इस तरह के शुद्धि उनमें हो जाती है। कौआ है कोयल बना के तात्पर्य ऊपर का रंग नहीं बदलता है। बगुला हंस होता तो रंग तो वैसे ही रहता है, काला काला रहता है, सफेद सफेद रहता है, पर विवेक और विचार और भाव ये सब के सब निर्मल शुद्ध हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। सो सत्संग करने से आदमी के भीतर के भाव बदल जाते हैं, आचरण बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, अशांति दुख संताप जलन हलचल ये मिट जाते हैं, उनके पास मिल जाते हैं। उनके दर्शन करने से असर पड़ता है। तो ये सब बदलते हैं, जो जो तत्व ज्ञान होगा पारमार्थी रास्ते में आगे बढ़ेगा, जो ही जो उसमें निर्मलता स्वच्छता आप से आप आवेगी। जैसे छोटा बालक है सबको अच्छा लगता है भला भला, इस तरह से तत्व पुरुष सबको क्या लगता है अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है अब क्या बताऊं, ऐसी बात है। भगवान जब बंध में पधारते हैं तो दुम मृगा मानो वृक्ष भी हर्षित हो जाते हैं, मृग और मृग भी हर्षित हो जाते हैं, और जितने जंतु है वे भी प्रसन्न हो जाते हैं, गायें भी प्रसन्न हो जाती है, और महाराज ये वृक्ष फूल फूल गिराने लगते हैं, इनमें असर पड़ता है। जो स्थावर प्राणी है उन पर भी असर पड़ता है, जंगम प्राणी उस पर भी असर पड़ता है। क्यों देखो लोग हो पेगा नंद दो भगवान अखिल देही नाम अंतर आत्म देख बेखन सार्वित हो विश्व गुप्त जय सख उदेवान सात्वत अंकुल है। तुम्हें गोपिका कहती है कि नखल गोपिका नंदनो भवान, आप महाराज केवल यशोदा नंदन नहीं है, कोई यशोदा के ही पुत्र ऐसी बात नहीं है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म देख, जितने शरीरधारी है वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, जलचर हो थलचर हो नवचर हो कैसे ही जगह, जितने जंतु है उन जंतुओं में महाराज आप उन जंतुओं के अंतरात्म देख, उसका जो अंतरात्मा है स्वयं उसके भी दृष्टा आप हो, वे जो स्वयं अपने को मानते हैं उसका भी दृष्टा आप हो, अखिल देही नाम अंतरात्म देख आप हो। विघ्न साधित हो विश्वगुप्त ये विश्वगुप्त संसार के उद्धार के लिए विघ्न सा ब्रह्मणा ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, तब सख उदयवान सात्वतांकुले, हे सखे आप सात्वतांकुले उदयवान, सात्वत जो विष्णु वंश है उस कल में आप प्रकट हुए हो, तो वहाँ प्रकट हुए हो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से और संपूर्ण संसार के उद्धार के लिए, वो आप है, ऐसे थोड़े विशुद्धा लड़का है मामूली ऐसे नहीं हुआ। माँ के वो वैसे ही है यशोदा मैया को तो अपना लाला दिखता है, और तो गोपिका ये कह रही गोपी के गीत में, तो भगवान की विलक्षणता देख करके सब पर असर पड़ता है, इस वास्ते भगवान की विलक्षणता होती है। तो जो कोई भजन स्मरण करेगा इस रास्ते चलेगा तो उनमें विलक्षणता आएगी, अगर नहीं आती है तो उनको सत्संग मिला नहीं है, उनको असली बात साधन हाथ लगा नहीं है, हाथ लग जाए साधन उसमें परिवर्तन न हो कैसे होगा। वो अनंत काल से ये जीव जन्मता मरता प्रवाह में बह रहा है, तो उसमें कुछ विलक्षणता होगी तब मेरा उद्धार होगा। मेरा तो ये विचार है कि सत्संग करने वाले भाई बहनों में जो कि भीतर से रुचि पूर्वक करते हैं उनमें परिवर्तन जरूर होगा, निर्मलता जरूर आवेगी, क्रूरता आदि के उनकी हटेगी। जितना जितना उसका भाव अच्छा होगा कि जितनी जितनी अधिक रुचि होगी उतनी उतनी निर्मलता उसमें जरूर आवेगी, संदेह नहीं है। परंतु बात क्या है, वो निर्मलता के ग्राहक होकर तब होगा। देखो सत्संग का असर किसको पड़ता है, जो जिज्ञासु होता है उस पर तो उस सत्व को चाहने वाला होता है, वो चाहता है उसको असर पड़ता है। और जब सत्संग की चाहना नहीं है अपना उद्धार नहीं चाहता है, और जो अभिमानी होता है अभिमानी भी नहीं होता है, अपना अभिमान रखता है मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं पंडित हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं साधु हूँ मैं ऐसा अभिमान होता है ना, मैं धनी हूँ मैं राजा महाराजा हूँ मैं बड़ा समझदार हूँ ये कहा है मेरे सामने, ऐसा जिसका भाव होता है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। देखो वृक्ष पर असर पड़ जाता है, रेते पर असर पड़ जाता है, दीवाना में असर पड़ जाता है, पर दुष्ट स्वभाव वाले पर असर नहीं पड़ता। उसमें चार अवगुण होते हैं, जैसे कबीर चंदन बावना सब जन सब बन पलटनहार वासुद वेदियों पापे जाम वेदे पापियो जामे चार विकार। चंदन का वृक्ष होता है वो जब सूख जाता है तो उसकी सुगंधि फैलती है, गीले चंदन के वृक्ष में वो सुगंधि नहीं होती, उतनी नहीं फैलती। जब वो सूखा सूख जाता है तो उसकी हवा चलती है, हवा से उसकी गंध से दूसरे शाखोट किंड निपा निम्बा भी चंदनाश वे भी चंदन बन जाते हैं हवा लगने से, तो वो सब हवा फैलती है। ऐसे सब वृक्षों को सब बंद पड़ता रहा, सब जंगल को बदल देता है वो संगन उसकी हवा से, परंतु बांस नहीं भेदना होगा। बांस है वो चंदन नहीं होता, चंदन की लकड़ी में कई लकड़ियां आएगी पर बांस की लकड़ी कभी नहीं मिलेगी आपको, तो बांस पर असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बांस में चार अवगुण है। एक तो अति ऊंचो, बड़ो लंबो ऊंचा है, तो अपने समय तक मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, बड़े ब्राह्मण घर के कुली ने जन्मा हूँ, ऐसा बड़े साधु हूँ, मैं भृत हूँ। ये जो अभिमान होता है ना, ये अभिमान सत्संग के असर को नहीं पड़ने देता। सामान्य वृक्षों पर असर पड़ता, दीवार पर असर पड़ता है, उस पर नहीं पड़ता। और आप है अगन और बीच में तेजी, जो वायु चलती है ऐसे बांस का घर्षण होता है, उससे अग्नि पड़ती है, जंगल जल जाता है सब का सब ही, तो उसमें तेजी होती है। तो एक तो अभिमान होता है, एक उसमें क्रोध होता है। कोई उसे मन की बात न करे तो बड़ी आग बबूला हो जाता है। अब इतनी क्रोध है उस अग्नि लेगी, वो अग्नि तो जला दे दूसरे को, वो चंद्र कैसे बनेगा? अति ऊंचो आप अगर भरम पोल दामा है, भीतर में जो पोल ही है, ठोस चीज है ही नहीं, तो भीतर जानता नहीं और दूसरों को दिखाता है अपना समझ, मैं बड़ा समझदार हूँ और भीतर में पोल है सभा, और है तो क्या है, अंदर गांठे कुबद गई और गांठे हैं भगत भर में, सफा है पोल भी पर गांठ गांठ में पोल नहीं है, वहां पर गांठे बनी हुई है। इस तरह से भीतर में कई तरह की शंकाएं है और दुबुद्धि बनी कुबुद्धि बनी हुई है। अच्छे संत और साधु को देख करके भी उसे प्रश्न करेगा, उसे एक टेढ़ी टेढ़ी बात पूछेगा, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करेगा, अब उसको सत्संग का अर्थ कैसे लगेगा? तो ऐसे जिन प्रति होती है उनको नहीं लगता, जो सीधा सरल उसको तो असर जरूर पड़ेगा। तो उसे धम्मे और उसे दीवाल ठीक है, जो कुछ जो सत्संग आती है भाव आते है उनको फेंकते नहीं। अरे विरुद्ध बात प्रदेश चीज आती है, सत्संग की बात आती है तो फेंक देता है, बाहर से निकाल देता है अभिमान के कारण से। वृक्ष है, दीवाल है, रेता है, स्थान है, वे पारमार्थिक आने पर ये फेंकते नहीं। अरे दुष्ट हृदय हो तो फेंक देता है, आने नहीं देते अपने पास में, तो अभिमान अपने में रखता है, शंका रखता है और तर्क करता है, दुष्ट देखता है, उसे दोषों को देखता है कि बाबा जी बहुत अच्छे है पर इनके चश्मे की डांडी तो सोने की है, तो सोने की डांडी क्यों रखा है मैंने? अब तेरे क्या हर्ज हुआ? सोने की रखे चांदी की रखे क्या हर्ज हुआ? नहीं इसमें क्या है, ये देखो संत तो अच्छे है और तो बातें मन बोल तो ठीक नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इतनी भूल आई, इतनी भूल इनमें आई हसी। अब यू देखता है उसको रंग कैसे लगेगा? बाजार भरा हुआ है, बाजार में सब चीजें भरी है, परंतु मैला उठाने वाला, कूड़ा करकट उठाने वाला इस पार से उस पार जाता है, तब कहीं पड़ी है मैला पड़ा है, कहीं कूड़ा करकट पड़ा है, कहीं गंदी चीज पड़ी है, उसको करते करते उस पार जाओ जितने टोकरी भर देता है। इस तरह से वो सत्य में जाएगा तो इसमें क्या दोष आया, आसन कैसा है, इसका माँ बाप कौन है, ये क्या कहाँ का है, किसे दिया है, कैसे हुआ है, जिन बातों से पारमार्थिक कोई संबंध नहीं है, अब ऐसे ऐसे तर्क करता है, अब उसको लाभ कैसे होगा? जो सामान्य वायुमंडल शुद्ध हो जाए, सामान्य पड़ी हुई काठ सूखा हुआ पवित्र हो जाए, उसके पास उसको असर पड़ जाए, परंतु काठ क्यों कभी काठ फेंकता नहीं बेचारा, वो तो है जी पड़ा है अपने, कोई आ जाए असर पड़ जाता है, तो ऐसी कुदरत करता है। सुधा साधु कहते हैं साखी शब्द ही सीख के आसो बरियो धींग, के सुधा साधु देख रसामा माटे सींग, अड़तल लड़ाई करता है, फल पूछता है, कहते अच्छे है, मैं पूछू ये पढ़ाई करी है, पढ़ना जानते है ही अशुद्ध बोलते है, तो वो तो मैं पढ़ा दू बरसों तक, अब इतना दिन के भाव है वो शुद्ध भाव कैसे लेगा? तो ये अभिमान भरा होता रहे तो उतर भरी होती है वो ठीक लाभ ले नहीं सकता। विपरीत भाव नहीं होता है, सीधा असल भाव उसका असर पड़ता है। और जो भाव रखता है, भाव शक्ति है भीतर में, श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, परलोक पर विश्वास है, आत्मा पर विश्वास है, ईश्वर भगवान है विश्वास है, और अपना उद्धार चाहता है, सरलता है, तो महाराज वो तो साधारण आदमी से लाभ ले लेता है। साधारण कोई कथा करते उनसे भी लाभ ले लेता है। उसको कहते गुण लीजिए कालू कहे नहीं साया मैं सुन। और सूर्य वाला वृक्ष है तो वृक्ष की छाया में सूर्य थोड़ा ही है। सूर्य की छाया भी तो छाया ही होती है, कण की छाया भी सूते। इस वास्ते वो अवगुण नहीं देखता है। इस वास्ते मनुष्य को सदा ही सरल होकर अपने उद्धार की चेष्टा करनी चाहिए। मेरा कल्याण हो जाके बैठो इसका जिज्ञासा होना चाहिए। कुतर्क तर्क करके जीतना है हार जाना है इसको पूछना है ये बात न रखे। सरल होकर सत्संग करे, सीधा होकर सत्संग करे। वो सत्संग करता है कहीं कहने वाले में विशेषता नहीं होती है तो भी वो बात कहता है भगवान की, वो भगवान की बात सुनता है। हमें तो भगवान की बात हुई भाई, हम तो क्या होते कैसे हुआ कैसा है जैसा आप जाते। भैंस का सिंह है, भैंस को भारी तू तो दूध की पारी, उस ठीक नहीं है ऐसी है तो ठीक नहीं है तो उनकी वो जाने। हमें तो लाभ लेना है महाराज, ऐसा जिज्ञासु हर जगह लाभ लेता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बना लिए, 24 से शिक्षा ले ली। अब जब शिक्षा लेनी है तो ले ही लेते हैं वो तो। ऐसे जिसके विचार है अपना उद्धार कर रहा है भाई, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपन भवन गुहार। सज्जनो सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलो, निर्मल होकर के चलो, सीधे होकर के चलो। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल सुभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे ना। कपट गांठ मन में कोई कपट नहीं है, किसी को चालाकी नहीं है, किसी को ठगना नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी का अपमान नहीं है। सब ठीक है, भगवान का स्वरूप है, सब में भगवान है, हमारे प्रभु है। ऐसे भाव से सीधा होता है तो उसको बहुत लाभ होता है। कपट गांठ मन में नहीं, सब सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे ना। उसकी नाव किनारे गई, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव मन मन में कुटिलता नहीं है, सीधा पड़ा है। जो बात है वैसी बात कर दी। अपना कोई ना कोई अपनी विद्या बताना है, ना अपनी चतुराई बताना है, ना अपनी कोई महत्व प्रकट करना है, ना धनी बना राज्य बना कोई प्रकट करना है ही नहीं। सीधी साध है, लाभ लेता है वो। तो ऐसे संत सज्जन होते हैं सर। तो भगवान कहते हैं भाई सरल स्वभाव मन को दिलाई, जटा लाभ संतोष दाई। और मोर दास कहा नर आशा, कहे तो कहा विश्वास। तो भगवान के दास होकर के कहीं अभिमान करता है, कहीं महाराज बुदा देख करके नम्र हो जाता है। देखता है भाई कुछ मिलेगा तो मांगने लग जाता है, उसे आशा करता है। भाई आशा किसी से नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम छात्र तुलसीदास। सज्जनो जग जाची है को गुण जाची है, जो जी है जाची है जाने की जानी ही रे। जही जात तो जात तकता, जर जात जो जार तो जोर जहा नहीं रे। जग जाची है कौन, किसी के सामने क्यों अपने हाथ पसारो भाई, क्यों मांगो। जांच करना हो तो भगवान से मांगो, वो सब कुछ दे सकता है। मोर दास का नर आशा, मनुष्य से आशा रखी थी, हमें निहाल कर देंगे, ये धनी निहाल कर देगा, ये राजा निहाल कर देगा, ये मिनिस्टर निहाल कर देगा, ये पंडित जी निहाल कर देगा, ये बड़े विद्वान है। अरे कोई निहाल नहीं है, निहाल करने वाला भगवान है। जग जांची है को वन, और जांची है तो जी जांची है जाने की जानी ही है। जान की जानी, जिनकी जया है जान की पति है, उस जानकी जानी मांगू, जानकी पति से जान जाचना करो। जया नहीं होता जान, जही जाचत जाचकता, जिसे मांगने से मांगना ही जल जाता है। मंगता पड़ा ही खत्म हो जाता है, फिर मांगना बाकी रहता ही नहीं, मन उस सबसा तृप्ति हो जाती है। भगवान के शरण जाते ही सब तरी कमियां दूर हो जाती है, सज्जनों बाहर की भीतर की व्यवहार की सब कमियां दूर हो जाती है। क्यों? भगवान पूर्ण है, सर्वथा, उसके बिना हर एक जगह पूर्ण नहीं होता। भगवान उसका नाम है जो सबके होते हैं, किसी के और किसी के नहीं हो वो भगवान नहीं होते, कभी हो कभी नहीं हो वे भगवान नहीं होते, और कहीं हो कहीं नहीं हो वो भगवान नहीं होते, किसी परिस्थिति में और किसी परिस्थिति में न हो वो भगवान नहीं होते, किसी अवस्था में और किसी अवस्था में न हो भगवान नहीं होते, सबके सब अवस्था में सब प्रतियां में सब परिस्थितियों में अनुकूलता में प्रतिकूलता में संपूर्ण घटनाओं में पूर्ण बरोबर परिपूर्ण व्याप्त है वो परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे प्रभु है सर्वत्र, और सर्वत्र मई पश्यति, सबको भगवान में देखता है, भगवान में सब संसार को देखता है, संसार में प्रभु देखता है सब में। हे नाथ वाह प्रभु, कैसे कैसे आप रूप धारण किए हैं, किसी किसी किसी रूप से आप विराज भी हो, अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णु, वाह प्रभु वाह क्या क्या रूप धारण किए है, जो है सामने मारे प्रभु है। भगत कहते हैं महाराज मैं आपको पहचान लूंगा, आप किसी रूप से आओ तो मैं पहचान लूंगा, क्यों आप हो और है नहीं। वो एक साधु की बात बताई थी ना, एक संत थे चलते चलते एक खेत में वो दूसरे लोग बैठ गए, वो जाट ने देखा कि हमारे जो मतीरा चुराता है ये ही है, ऐसा आकर उसे जोर से लाठी मारी तो शरीर में खून आ गया। तो देखा तो बाबा जी अब क्या महाराज मेरे बड़ा अपराध हुआ, क्या तो कहते मेरे ना मैं तो समझा कि ये चोर है, तो चोर के मारी तुम तो मेरे मारी नहीं, कि महाराज आपके लग गई, अरे लग गई पर तुमने मेरे तो नहीं मारी, चोर के मारी तो तेरा अपराध क्या हुआ। संत कहते तेरा अपराध है ही नहीं, मेरे को मारा ही नहीं तुमने, वो दिन चोर को मारा था तो मैं क्या करूं, तेरी जैसे प्रसन्नता क्यों कर ले भाई। तो उसे गाड़ी में लेकर ले गए अस्पताल में, वहां ले जाकर के वो पुतले का पट्टी करके महाराज को भर्ती कर दिए, वहां कलम पट्टी करी। उसके बाद भाई दूध लेकर आया, दूध लेकर आया महाराज दूध पी लो, दूध पियो तो वह तो है बड़ा विचित्र है, पहले लाठी मारता है यार फिर दूध पाता है, कि महाराज लाठी मैंने नहीं मारी, अरे मैं पहचान रहा हूं तू ही था, दूसरा कुड़ा तू बता जगह कहाँ से यार कौन आवे तू ही है, ये तेरी लीला सब मैं जानता हूँ मैं पहचानता हूँ ना तू ही था। वो तो समझेगी ये बाबा फंसा गए मेरे को, मैं महाराज मारपीट नहीं करी है, तो कौन था तू बता कौन था, वो कौन था तू भरा तू ही था, तू तेरी लीला है, कभी लाठी मारता है कभी दूध पिलाता है कभी गाड़ी पर चढ़ाता है कभी कहाँ भेजता है, तेरी लीला है मैं जानता हूँ मैं पहचानता हूँ। अब वो भाषा और बोले वो बेचारा घबरा गए कि बाबा जी फंसा देंगे। तो वे सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं बोल, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब भगवान को देखता है, काशन करे विरोध, निज प्रभु में देखे जगत काशन करे विरोध, उमा जे राम शरण रत विगत काम पद क्रोध, काम है ना मद है ना क्रोध है ना ईर्ष्या है ना द्वेष है, कि विगत काम मत को दिज प्रभु देव मैं देखे जगत काशन करे विरोध, मैं किससे विरोध करे किससे द्वेष करे, सब देख भगवान है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है, मस्त रहते हैं, कोई दुख दे तो ही उसमें सुखी समझ जाए, आराम करे तो सुखी समझ जाए। एक सज्जन की बात सुनी है कि वो एक संतों के पास जा रहा था, तो बहुत दूर से गया तो सुना कि वहां महात्मा रहते हैं, तो वहां पहुंचा तो कह ये जंगल में कुटिया है इसमें वो संत रहते हैं, तो पूछता पूछता गया तो संयोग से बात गई, वे संत तुम भी लेकर सोच जा रहे थे, तो उनसे पूछा रहे अमुक संत है यहाँ है, तो संत बोले नहीं, अब वे संत वही थे वो बोले नहीं, अरे बोल बताता क्यों नहीं है, वो संत यहाँ है कुटिया है, हाँ तो उसने थप्पड़ मारी बोलता ही नहीं ठीक तरह से, मार दी चला गया। वो सोच जाकर के आए तो लोग बहुत से बैठे खड़े हुए, महाराज पधारे महाराज पधारे, उसने देखा देखो तो मैंने मारपीट कर दी, तो वो कहते महाराज भाई गलती हुई, गलती क्या हुई कि महाराज मैंने आपको मार दी, थप्पड़ भी मार दी। कि थप्पड़ भी मार तू क्यों आया था? कि महाराज मैं विचार किया महाराज से दीक्षा ले लूं, मंत्र ले लूं और ठीक तरह से मैं अपना कल्याण करूं। तो इसमें क्या अपराध हुआ? एक दो पैसा की हांडी भी लेता है वो ठोक बजा कर लेता है ठीक तरह से, तो किसी को गुरु बनाना श्रेष्ठ बनाना तो ठोक बजा देख लेना चाहिए, कच्चा है पक्का है कैसा है, तो क्या है इसमें, कैसे परीक्षा कैसे हो? अब बाबा ये बात है तो साधनों की प्रति लीला होती है महाराज, और ये आचरण के मनुष्य पहचान नहीं सकता। संतों की गत रामदास जग से लखियन जाए, बाहर तो संसार सर भीतर उल्टा था। बाहर तो संसार जैसे अपन जैसे खाना है पीना है सोना है बैठना है बात करना है, ऐसी भी कोई विलक्षण कोई दिखती नहीं, लोग महिमा सुने और जगह जो देखते तो यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसे आश्चर्य जाता है। ऐसी घटना याद आ गई, कई वर्ष पहले की बात है, रतनगढ़ गई, रतनगढ़ जो संत गए महंत जी आए, महंत जी बड़े महंत जी महाराज पधारे हैं, जब सब लोग महाराज हवेलियां पर चढ़ गए थे, मैं लग गया कि महंत जी आते हैं महंत जी आते हैं महंत जी। तो एक लुगाई बोले कि महंत जी महंत जी बैठे, और तो मिनक है और तो मिनक है, तो महंत कोई पशु होता है? ये तो महंत अब हमारे जैसे भी मिनक है, वो तो महंत जी आवे महंत जी आवे, अब महंत जी और तरीके वो समझो महंत जी कोई और लोग कहीं तरह, ये तो मिल गए वाली है, तो मिल गए गए मैं जी हुआ मैं जी हुआ। अब क्या पहचान बैठो रतन कभी बीती हुई बात है, मैंने आज तक मैं जी आओ जो केन की कोई रो है गई बड़ी है। ऐसे ही मतलब साधकों के बीच में भी ऐसी बात होती है कि परमात्मा में प्राप्ति हो जाए ज्ञान होगा तो कोई कोई विशेष बात हो जाती है, तो वो जल्दी जल्दी ठहरते नहीं क्योंकि मैं तो कुछ देखा नहीं है, हमारे जैसे ये है ऐसे ही खावे पिए है बैठे है उठे बात करे है, इनमें कोई विशेषता तो कुछ नहीं दिखती, विशिष्टता तो नहीं दिखती। अब यूं विशेषता क्या दिखे बताओ? गहरी बात पूछे उतरे तो पता लगे, तब ऊपर बात क्या दिखे? साधु किसान यह शब्द सुनाता शब्द सुनाता कितने गहरी बात कहते हैं जानकार है, तो वो अटकल लगा ले पहले से ही। ऐसे ही सत्संग करने वाले भाई साधन करने वाले भी अटकल लगाते हैं, साधन करने से कोई बड़ा भारी हो जाएगा कोई परा आ जाएगी उठ जाएगा कोई ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाव बदल जाते हैं आचरण बदल जाते हैं, भीतर के महाराज अशांति दुख संताप जलन ये मिट जाते हैं, बड़ी शांति रहती है। दर्शन से पास में रहने से दूसरों को शांति मिलती है स्वाभाविक ही। एक सुनी धर्मशाला जंगल में, धर्मशाला तो कई आदमी सर्दी के ऋतु में वहां पहुंचे, थोड़ी रात चली गई तब पहुंचे, तो धर्मशाला सुनी थी उसमें मकान कोई आदमी नहीं था, दरबान कोई बैठे आए जाओ भाई भीतर देख लो। तो कमरे कमरे देखते हैं तो अब उनकी जरूर थी अग्नि की कि अग्नि मिल जाए तो रोटी बना लें लकड़ी गिरिया हुए तो भोजन करेंगे, तो पास में दिया शाही थी नहीं, तो सब कमरा देखा तो कमरा बरोबरी एक कमरे में गर्मी मालूम देती, दूसरे कमरे से उस कमरे में विशेषता हुई कि गर्मी है, तो गर्मी है तो देखा भी गर्मी कैसे है, देख था उसने क्योंकि अंगार था उसके ऊपर काई छाई हुई राख छाई हुई थी तो उसको देखती नहीं कुछ भी, तो देरी पड़ी जाती है ना ऐसी हो जाती है, तो देखा भी दूसरे कमरों से में गर्मी है, तो गर्मी जानने वाला देखने लग गया। अब उसमें देखा इधर उधर किया लकड़ी से किया तो काई दूर होगी तो चमक उठी जाए अग्नि, अब अग्नि चमक उठी तो लाओ भाई रसोई बनाओ, रसोई बना दी भोजन किया। तो दूसरे कमरा से विलक्षण कमरा देखा तो उसमें क्या है कि गर्मी है फर्क है, ऐसे हरेक जगह जाओ तो उसे फर्क मालूम देता है, और क्या है फर्क? तो रसोई बन गई और महाराज मंत्रों का अनुष्ठान किया जाए तो वो अब रसोई बनी नहीं है सुबह ही नहीं बनी, तो बलि विश्व देव करना है तो विश्व मात्र को भोजन देता है वो, तो मंत्रों से उसे विशेष उपयोग अग्नि से बलि विश्व देव करता है, विश्व मात्र को भोजन देता है वो भोजन देता है, वही आहुति करके और परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, यज्ञ कर लेता है। अब अग्नि का जितना वो उपयोग ले उतना ले लो, अग्नि तो वो एक ही है, वो रसोई बनाने इतना काम कर लिया, कुछ नहीं अग्नि प्रकाश कर लिया, हर कोई कर ले परमात्मा की प्राप्ति कर ले। योग वशिष्ठ आती है बात, जो अग्नि का प्रेमी था, राजा था, कौन याद है, जो अग्नि चारों तरफ गया, जो अग्नि तत्व ज्ञान हो गया, अग्नि की सेवा करने से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। अग्नि तो वही, चाहे कुछ नहीं, गर्मी देखी थी, गर्मी काम कर लिया, अपने रसोई बना लिया, अपने प्रकाश कर लिया, वैष्णोदेव कर लिया, और कुछ कर लिया, किसी ने क्या नहीं तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया अग्निदेव से। तो जितना जितना लाभ उठाओ उठा, अग्नि तो वो क्यों, उससे जितना भाव अधिक होता है वो अधिक ले लेता है, यदि नहीं भाव तो नहीं ले सकता है। ऐसे संत महात्माओं से जितना जितना ले ठीक रहे। एक गांव की बात है कि मैं सत्संग में गया, जो गांव में हमारे छत पर पानी आ गया, कल लगी हुई थी उस पानी आ गया, अब ये संत महात्मा गए सत्संग किया, ये कोई मतलब है ऐसे उस पर बात चल रही। सत्संग किया गया छत पर था, कल में पानी नहीं आता था, तो सत्संग किया पानी पानी आ गया वहां, अब योग महत्व हो गया। अटकल लगे कि तरह तरह की, महाराज मैंने सुनी है कई बातें, लोग ऐसे अटकल लगा देते हैं, महाराज हमारे ठीक हुई, हमारे गाय ठीक हुई, हमारे भैंस ठीक हुई, अब वो सत्संग फल हुए, वो महाराज काकताली न्याय से कोई बात बन जाती है, वो संतों का दर्शन हो गया और ऐसे लाभ हो गया। तो ये बात नहीं, वास्तव में संतों के संग से पारमार्थिक लाभ होता है। बहुत से ऐसे होते हैं वो कामना कोई करना चाहते हैं, पहले जमाने में बहुत ऐसा करते थे, आज जमाने में भी चमत्कार हो जाता है तो देखते हैं कि बड़े अच्छे है ना, अब चमत्कार दिए तो देखेंगे। तो ये बात है ना, ये ऊपर की आजकल कोई खास चीज नहीं है, सत्संग के द्वारा लाभ। देखो संत भी असली हो और श्रद्धा भी हमें असली हो तो जल्दी काम रहता है। पारस के क्या कुल सा फल क्या नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं था पीस रहा बिछोहा। अब पारस की जगह पत्थरी हुए तो क्या होगा, अथवा लोहा असली नहीं है अथवा पत्थर असली नहीं है, पारस असली नहीं है अथवा दोनों मिला नहीं है, बीच में कोई किला का पत्थर रख दिया होगा, वहां मिल जाए तो बनेगा ही, तो श्रद्धालु भी हो संत भी हो और अब आया अन्न माया नहीं है अनुवृत्ति से मिले तो लाभ होगा। इस वास्ते अपने तो संत मिले, कहीं जाओ सत्संग करो, लाभ नहीं देखे तो वहां से रवाना हो जाओ, किसी की निंदा मत तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, अपने वाले सब जगह रहे, अपने लाभ लाभ उठाओ, जहां लाभ दिखे लाभ उठाओ। नारायण नारायण नारायण तद्देय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम